ser på mig från ovan. Försöker verka så oberörd med slöjan framför ansiktet. Stillhetens hav i ditt öga som lyser ner mellan grenarna och marken vid din fot är blå. Ena sidan vit och andra sidan svart. Månen lyser på oss i natt. Ena sidan ljus och andra sidan mörk. Månen lyser på oss i natt. Då! Det drar vi igång! Det där är alltså Fredrik Viking som är Filip och Fredrik. Ja. Han startar alltid med sin metalliska röst. Ja, blir inte du lite irriterad? Det är samma hela tiden. Och det, att det har han gjort till sin grej. Jo, ja, det har han gjort. Nej, jag blir inte irriterad. Ja. Men, vi pratade för väldigt länge sedan, tror jag, om just Filip och Fredrik. Jag tyckte att Fredrik var lite, ja, lite översittare mot han och lite småtaskig sådär. Ja. Och jag har hört med senaste avsnittet så har ju Filip börjat liksom och ska vi klara inte, ja, men du, jag menar att han klankar på honom. Ja. Att han tar upp det, Filip, liksom att allt man säger. Jaha, jaha, okej, det var så. Ja. Att allt... Jag tycker att han klankar på Fredrik också. Ja, men Fredrik, han tycker att han är så tråkig och så här och... Jo, men Filip kan ju, han kan ta det vad som helst liksom. Ja. Även om han säger någonting, men Fredrik, han ska alltid skylla från sig eller liksom prata snabbt undan. Han är inte lika transparent som Filip. Ja. Han är mer. Ja. Jo, han har en grej jag ska berätta innan. Imorgon så kommer ju tidningen, heter ju Söder om Söder förut, men det heter någonting annat nu. Gratis tidning som boende får på södra sidan av stan. Jag berättar för de norrländska lyssnarna. Och då kommer de och så ska de göra en intervju med mig angående, för vi håller på med klassen att vi väger maten som vi kastar. Jaha. Så det ligger som i snitt ungefär på mellan 1 och 1,5 kilo. På skolan? Nej. Nej, per elev? Nej, på heter det på fyra eller på ettorna, och det är fyra klasser. Ja. Och nu ligger det liksom på mellan 1 och 1,5 kilo. Ja, det kan jag tänka. Jo, men det är bra. Ja, det är bra. Ja, jag tänkte, det lät ju inte mycket. Jo, nej, nu har vi kommit ner otroligt mycket. Det känns som att det kunde vara 10 kilo. Ja, men alltså, det var säkerligen, förut var det säkerligen 10 kilo. Okej, okay. Och hur kom du i fokus för det? Nej, men det var jag som kom på att vi skulle börja väga det. Och så när de pratade med ungarna och liksom, och så en hink som de får skrapa ner i. Och så väger jag det. Och så gör jag det som ett diagram som man har varje dag. Mm. Stapeln. Ja, bra. Så det blir morgon. Och då ska vi berätta om salladsklubben också som jag har. Att de ska ta olika sallad och så kan de få olika pengar och så grejer. Vad coolt! Du blir kändis. Man får se, jag kanske blir... Du kanske Nacka Värmdeposten kan komma sen. Min tidning. Ja, din tidning. Eller Mitt i Nacka. Mitt i Söder kanske det heter då. Istället för Söder Det finns ju Mitt i Södermalm. Och så fanns det Södermalmsnytt. Men Söder om Söder. Okay. Ja, det heter det. Jag tror att det heter Mitt i Söder. Mm. Spelar roll i alla fall. Jag sa just det, jag kanske blir nya Greta Thunberg. Ja, det tycker jag. Ny karriär. Jag står ju där på barrikaderna. Barriärerna. Och jag är för. Vad börjar ni på för kilo? Det var dumt. Vi mätte inte i början. Och vi ska ha gjort det. Man ska ha gjort det egentligen. Men jag vet ju att ja, men det var någon gång så kastades det. Det var när det var friterad fisk. Och såg jättegott ut. Det var ganska stort. Mm. Stora. Men det var ju så här torsk eller något sånt säg. Tort. Ja, och det var ju som inte, det såg ut som underbara snitslar eller chicken nuggets. Ja. Till och med jag var ju besviken, man fick ett truga i sig allt. Ja. Och då kastades det 7 kilo. Oj. Ja. Och det kändes som att det här var en ganska bra dag förut. Så vi har fått ner otroligt mycket. Är det per dag alltså? För rätterna? Okej. Okay. Ja. Och då är det ändå, när man räknar på 100 rätter. Ja, nej, det är ju... Tar de mindre mat eller käkar? Jo, men vi står där också och ser till att de tar mindre mat. Liksom, om det är någonting. Nej, men dela på fisken. Ta inte en hel. Nej. Vilket de gjorde förut. Ja, okej. Okay. Det här ska bli spännande. Kul. Får se imorgon. Jo, jag ser en annan grej. Förra året var jag och gåsade på i Berlin på Berlin Beat Invasion. Ja, just det. Ungefär som garagevet som vi ska ner till i Hamburg. Och i helgen så kom det sista bandet som var klart. Sista bandet på lördag kväll är de här. Du ja, den här låten känner du till i alla fall. Ja. Den här spelar vi både med Neighbors och med Ljusne. Vi spelar med Ljusne. Och så körde du på Pers, ja, Pers 50-fest. Ja. Gjorde du med Ljusne också? Ja. Ja. Ja, bra låt. Ja, jättebra. Och de kommer. Ja, just det. Det här har jag glömt bort helt. The Cynics. Ja. Och de är ju som ett band som jag, de här skulle jag verkligen vilja se. Ja. Ett av de här garagebanden som man skulle vilja... När är det där då? Det är i september. Ja. Ska du dit? Ja, vi ska dit. Vi har inte bokat resa ännu, men ja. Vi har bokat hotell. Ja. Cynics. Det hade jag glömt bort. Bra, ja, men de har bra. Fler bra låtar. Så det är... Jag kan säga en grej i alla fall. Mm. Jag börjar kolla på The Office igen. Alltså... Jag har haft ett break, jag såg ju alla 9 säsongerna rakt av. Och så sen har jag inte kollat något och så nu, men nu börjar jag från 1 igen. Hur långt du kommer nu? Avsnitt 3. Ja. Nej, men det är så bra. Jag har hört lite olika sammanhang. Dels har ni nämnt och så här, men jag känner bara jag ska ta ett break. Men sen så har det kommit lite olika, så blir jag sugen igen. Jag hörde på någon podd idag de nämnde någon sån här inslag från det. Det är otroligt bra. Jo, men jag, i början är ju, vad heter han, Kevin rätt? Jo, han är den här stora. Ja. Han är, och det tar ju några säsonger innan han hittar, i tredje säsongen eller kanske slutet på andra, då är det då blommar han upp. Ja, då blommar han upp och blir, han hittar sin roll. Visst det. Men jag med också, jag vandrar, jag ser liksom hela tiden bara. Ja. Och nu var inne på säsong 2 när jag såg lite grann inne och åkte in. Det är perfekt att bara sätta sig ner i 20 minuters avsnitt. Och då var det första julfesten de hade. Mm. Och så hade de Secret Santa. Och först så var det någon som fick någonting. Och så hade det jag som kom. Nej, men man ska inte säga vem, för det är för det heter Secret Santa. Jag tror det var Michael Scott som gnällde lite grann. Och så hade ju han, Michael Scott hade ju, de skulle köpa för $20 och Michael Scott hade ju köpt till den här, vad hette den här praktikanten som var fast sedan. Ja, ja, jag vet inte. Ja, han i alla fall. Och då har han köpt en video iPad eller vad det var, eller iPhone för $400. Och så har han snabb och säger liksom att ja, det var jag som gav den. Ja, och att ja, men 400, det kostar ju 400. Nej, men det vet man inte. Om du har prislappen på. Ja, yeah, but Christmas is all about having fun, right? Hela tiden vi kommer. Jo, och så fick han en. Då fick han en Michaels present. Det var en grillvant som Phyllis hade sett när han hade virkat. Blev så förbannad och så går han ut och slänger tomteluven. Och så går han ut i korridoren och stå och prata med honom. Ja, det är så bra. Det är så bra. Det här andra avsnittet då gäller proxy, då det var det här om diversity. Att det olika, det kom dit en som ska prata om, för att han har ju förolämpat, han har ju dragit rasistiska skämt och så här. Mm. Så kommer det en snubbe dit och ska föreläsa om det. Ja, men just det. Och så, en svart. Ja, som heter Mr. Brown. Han bara. Ja. Och det är en anledning att den där, det är ju för att Michael Scott har ju varit den. Den fattar ju inte han. Nej. Det är han som har gjort så att kränkt dem och så. Ja. Nej, men det är otroligt bra. Ja, fantastiskt bra. Ska vi ta en bokstav? Ja. Säger du siffra? 4. Då hade vi kvar 1, 2, 3, 4. M. Bokstaven M. Som jag sa förra gången, nu tror man bara det som först. Ja, det gjorde jag också. Och det här var inte så så väl genomtänkt. Vad står det? 0-0. Alltså, samtidigt nu är det mot Tingsryd näst sista matchen. Modo bör vinna båda. Ja. Nummer 10. Mello. Oh, har en hink. Hink. Hade vi inte nått, vilket räckas. Hade vi inte nått avsnitt i början som heter Mello? Jo, säkert. Ja. Det är så bra ord. Men just att jag kommer att reagera då. Mello. Jag reagerade då, det var väl kanske 250 avsnitt sen. Ja. Just att det måste hittas på ett ord. Liksom, man kan inte säga Melodifestival, utan då ska det vara Mello. Det blir lite så, det är så barnsligt, så få. Liksom. Det är som loppis. Ja. Istället för loppmarknad. Ja, fritids. Mello. Mellis. Kollar du på Mello för det? Jag kollar inte. Jag har inte sett säkert, ja, men vi har 10 år. Vi som jobbar med som gör varje fredag att de får, vi lyssnar in och låtar det finns innan 30 sekunder per låt och så får de rösta vilka de tror. Jaha. Kollar du på programmet? Nej, det gör jag inte. Jag tror jag kom in på det och sett lite, men det är fruktansvärt dåligt. 10:e plats. Ordet motstycke. Jaha. Motstycke saknas. Ja. Ingenting är lika bra. Nej. Men ordet man, om man bryter isär det, motstycke, skulle lika gärna kunna vara ett verktyg. Ja. Någon slags tång eller någon sån här rörtång typ. Skickar du motstycken? Motstycke. Ja, bra. Ja. Nummer 9, marmorpelare. Ja, det börjar på en. Ja, det börjar på en. Marmor är ett fint material. Eller vad säger du som handyman? Marmor. Är det dyrt, va? Ja, men det, marmor. Ja, men jag tänker på marmor så är det bara liksom det i medelhavsländerna liksom lite... Ja. Lite kvitto på klass och pengar. Mycket marmor. Ja. Marmorbadkar har hon badat någon gång på något hotell. Ja. Ja. Mm. Det var min nummer 9. Ja, men jag ska sätta upp 2 marmorpelar här utanför. Ja. Ja. Pelar överhuvudtaget är liksom, det är underskattat. Det är lite, ja, lite rikemans. Ja. Man har en extra, borde man ha extra pelare på huset. 9. Nu vet jag inte var någonstans geografiskt, men jag tänker på gamla basketlaget Malbas. Jag tror jag Malmö. Var det? Ja. Ja, kanske jag. Malmö basket. Jaha, det var inte svårare. Jag tror det. Med fruktansvärt fult namn. Malbas. Va? Ja. Jag säger inte emot, jag har aldrig tänkt på det. Malbas. Det fanns ju många fula basketna. Det bara dök upp, Malbas. Plania, fast det var plan N i och... Luleå. Ja. Mm. Malbas. Väldigt fult. Jag hade aldrig värderat det förr. Nej, jag värderar nu. Det är jäkligt lågt här. Mm. Okej, okay, då får du gissa. Murve Pacchioli. Vänta, det var ju en vi pratade om han förra gången, Eriksen som hade massa olika namn. Och vi pratade om han. Ja. Jag hörde det. Jaha, jag har sagt det. Nej, men jag hörde det när vi klippte. Du ser hur top of mind för mig det ligger. Han kallar ju mig för det. Ja, det var du som... Och. Bagga med Bugaloo. Jo. Och så Lill Henning. Solak. Lill Henning? Ja, Henning Sjöström. Ja, han studerar ju juridik. Ja. Ingen långsikt. Men vad var ditt namn, sa du? Murve Pacchioli. Vad kom det liksom? Nej, jag vet inte vad han fick det från. Pacchioli, det var någon sån här i någon sån marknadsföringsbok någon författare till en sån. Uh-huh. Och så murv. Och man bara böpa hem. Snacka om att ta det på uppstuds. Ja, på murv. Här är murve. Ja, men murve och Mats. Ja. Det var det liksom. Ja. Bagget på galop. Ja. Mm. Åtta. Bandet Morning After. Ja, det har till och med du sett i Liverpool. Det har jag. Ett par gånger kanske. Ja, de spelade två gånger där. Samma år, men två gånger. Det var en gång som... Ah, okej, var det samma år? Mm. Det kommer jag väldigt väl ihåg. Först så spelade de på Kevin Club på dagen. Och sen så spelade de på lördag. Och sen på lördag kväll på Kevin Pub. Det var då det rockades loss rejält. Var det så? Jo, då. Ja, jo. Men för att Per köpte en tröja och bytte så han fick, ja, stå med bara över kropp vänster. Mm. Ja. Nummer 7. Magnum Bonum. Potatisen. Jävligt god. Det är ju också, hur kan man döpa ett bandnamn efter Magnum Bonum? Hur kan man döpa en potatis för ett bandnamn? Kan man fråga sig. Det fanns ju ett band som vi hade på studion. Som, och då var ändå en kille, han har hört på någon sån här rockpodd, för han var ju, det heter inte talangscout, det heter AR, vad heter det? Det heter AR, va? Ett något i Modo. Kiosk. Jag menar AR, AOR, vad heter det? Vadå? Inte en sån här talangscout som... Jaha. Promotion. No, nej, art. Ja, men någon sån, artist. Någon sån där som letar rätt på nya band. Innan så spelade han ett band, innan han började jobba på, nu som han jobbar på något sånt stort bolag. Och en viss ganska känd David Mortimer Hawkins heter han. Mm. Och då spelar han ett band som heter Ginkgo Biloba. Aldrig hört. Och det är väl någon slags, det finns någon piller som heter Ginkgo Biloba, eller om det är en växt som heter Ginkgo Biloba. Men det är också ett fruktansvärt dåligt namn. Ja. Och är bättre med Veda Rask. Ja, Magnum Bonum är bättre. Är det jag på nummer 7? Då säger jag Månen. Mm. Och då menar jag, ja, dels Månen som Månen. Men jag tänker på Repelbanlåten, ja. Månen, ja. Som... Den gjorde ju du och jag i en version. Den har ju... Ja, absolut. Den var ju jäkligt länge sedan man hörde. Men någon... Ja, precis. Har du den någonstans? Det vore ju fint att slänga in på slutet. Ja, det borde jag ha. Mm. Ja, men det var bra. Och den körde du väl också med någon av våra band sedan? Av någon Neighbors? För jag minns, var du på sång i alla fall? Så det körde vi mål. Körde vi den? Okej. Okay. Ja, ja, bra. Mm. 6. Masthugget. Det är ett jävligt konstigt göteborgsord. Masthugget. Det är som mjälltugg. När jag var liten trodde jag alltid att det var mjälltugg. Mm. Det här är liksom masthugget. Ja, det tänker jag så. Mm. Men jag för mig också att det är en massa pinnar som sticker upp som en staty där på masthugget. Masthugsorget. Ja, är det där Bengans ligger? Nej, det är Stigbergstorget. Det ligger en bit ovanför, ja, just det. Upp för backen. Masthugstorget. Ja. Och nu kommer jag på, jag skulle, du kanske, ja. Man ska ändå ha slängt in majorna. Ja, det är ändå bättre. Ja. Nummer 6. Då måste jag måste ta med McCartney och tänka på Paul. Mm. Han har ju pratat lite om förut också. Ja, det har ju säkert gjort. Paul. Mm. Ja. Och det är London Town. Wings, ja. Det var Wings. Du hade med Wings där. Förut. Ja. För att, mm. Ja. Nummer 5. Modo Hockey. Du tog med det ändå. Ja. Jag tänkte, ska jag ta... Ja. Nu ska jag se där. Vi kan se hur går det för Mora då. Ah, Mora ligger under med 2-0 borta i hemma mot Västervik. Bu. Ja, inte bra. Och Modo, ja, det är väl enda lag som till och med fått en egen podd. Vi hade ju en modpodd. Alltså en podd. Det är korta. Ett poddavsnitt. Vi får se. Under 10 minuter. Mm. Då är det deras heydays. Nummer 5, Molotov. Då tänker jag på stället på Garageville första kvällen. Ja. Och så finns det ju han som var på som man kunde ta filer från. Just det, på Soulseek. Soulseek. Och en som hade nicknamnet Molotov. Det var ju fantastiskt. Ja, men han hade ju allt. Det var ju via dig, tror jag. Man tipsades om. Och så fick han tillgång till han. Han hade ju allting i förväg. Ja, innan skivorna släpptes. Ja, men, jo, och man behöver liksom inte kolla vad kommer det för skivor framöver. Utan och så la han upp det veckovis. Ja, och så stod det ju att... när det släpptes i april, då hade han det i februari. Mm. Det var ju fantastiskt på nördafton. Och det var liksom en typ vecka 9, då kunde man kolla. Mm. Ja, just det, så var det. Ja, just det. Och så kunde man gå tillbaka om man hade missat någonting. Och just det, att man inte läser musiktidningen. Man började, utan man, det är bara liksom att man tittar på Molle. Jag går in och kollar Molle. Och vi, ja. Jag kanske måste ta tillbaka lite grann där med Mello. Att man förkortar det. Vi förkortar det till och med Molle och till Molle. Ja. Men det var det mer som en kompis. Molle och Mello. Men ja, just det. Men annars är det ett väldigt bra ställe i Hamburg. Kan rekommendera till våra lyssnare. Mm. Bra rockställe. Mycket bra. Jag vet inte om det står kvar det på. För det stod förut på någon vägg där typ vilka band som man spelade. Bland annat White Stripes hade du spelat där. Jaha. På Molotov. Känns som ett väldigt litet ställe för dem. Tänk som D-Baser slussen. Ja, i flera, har de sex spel också. Det är också väldigt litet. Nummer 4. Nummer 4, Moz. Morrissey. Ja. Mm. Också en förkortning. Ja, just det. Moz. Men liksom, när man snackar band och sånt där för dig... Mm. Smiths går in på en fem i topp, klart. Ja, och dina definitivt. Tre topp. Ja. Topp. Ja, det beror på. Men topp tre i alla fall. Mm. Definitivt. Inte han solo. Det är många som tycker att det är bättre, men det gör inte jag. Men han är ju många bra låtar. Jo, men han tappar rätt mycket också. Mycket dåligt. Mm. Ja, nummer 4. Någonting som du kanske gillar också. Eller jag vet att du gillar det. Fast det vågas inte riktigt, det känner du. Motorsport. Ja. Allt med motorsport. Speedway. Speedway. Vad vill jag säga, Monster Trucks. Allting med motor. Ja. Det är sant. Det är fantastiskt. Framförallt rally live. Det är skitkul. Ja, man ska inte åka till andra sidan jordklotet för att se ett Formel 1-lopp. Nej. Vart var de skulle åka någonstans? Sören och Valle. Montreal. Jag har ju sett ett Formel 1-lov. Montreal har man kunnat ta också. Ja, just. Jag har ju sett ett Formel 1-lov. Skittråkigt. Det var det. Ja, precis där. Och då var det ingen överblick heller. Så man kunde inte se. Man såg bara de där... Var det du och Sören eller? Nej, det var på via jobbet. Jag fick åka till Belgien och kolla. Nej, det är inte min. Jo, jag menar. Det är min grej. Vill du ha... Ja, eller ska vi... Så en halv. Nej, jag tror jag hoppar jag. Jag har lite tajt. Jag ska ja. Nummer 3. Marker's Mark. Explain it to me. That's rum. Mm-hmm. Rom som jag tror det är rom. Jo, men det är det. Som hiphopartisterna dricker. Jag tror att det är rom. Det är i alla fall sån lyxig hiphopartist dricker direkt ur flaskan Marcus Mark. Men är det dyrt? Ja, det är dyrt som fan. Nej, det är rom, förlåt. Det är ju konjak. Tror jag att det är. Nu håller jag på att spekulera. Det är något av dem, det är för mig liksom. Men rom är ju god än konjak. Ja, förut gillade jag konjak också. Lite grann så här. Mm. Alltså, jag gillar ju både rom och konjak mer än whisky. I min rangordning. Men jag tycker att konjak har lite mer whisky-smak än vad rom har. Ja, det är möjligt. You should know. Nummer tre. Modoröv. Har du tagit fyra redan? Fyra av motorsport. Jaha, okej. Tre. Modoröv. Har du tagit tre? Nu är det lite... Har du hoppat över någon? Jag tog... Jaha. Det här blir lite så, som... Nej, men jag tog... Okej, okay, jag trodde jag sa... Jag tog trean och du tog du trean. Mm. Just det, ja, förlåt. Annars blir det så... Jag skrev två treor istället. Annars blir det som tolgraven på ja. Bibelsomröst. Det tog tid. Ja, moder. Andra plats här borta. Nej, nu kommer jag ha det, Är det Broken Thing? Är det Broken Thing? Oj, vad tunga man slapp där. Moderö. Ja, plats. Vad roligt. Uttrycket. Roligt uttryck. Såg du den videon? Ja. Många gånger. Moderö till fot. Oj, vad han... Vad heter han... Den gamla Djurgården, det är han som Södergren. Ja, Håkan Södergren, ja. Och så intervjuar de Foppa. Och så säger han just då, ja, vad skulle du vilja att Björklöven vinner i serien eller att Foppa spelar med Björklöven? Mm. Ja, ta frågan. Gör du det? Nej, man kommer att börja spela så spelar i mod då. Och så blicken på den likhild. Mod och röv. Är det ett uttryck eller kommer man på det? Nej, jag har aldrig hört det innan dess. Ja, men i och med att det kom så spontant som måste det vara det. Så satt han med Björklund tröja. Eller vad? Mm. Nummer två. Mintu. Mintu, åh. Det faller dig i smaken. Mintu är jättebra. Rankar det högre än Marcus Mark? Eller kanske inte Marcus Mark? Ja. Nej, jag har inte provat så jag kan inte säga det. Men Mintu, helt klart. Det låter finskt och bra. Mintu satt vi och drack, kommer ihåg, på det som var uppe med Veda satt och stompade och hade tompat en flaska Mintu. Men sen så satt vi innan du och Per satt hemma hos Per. Ja. Vi hade varit på Twang innan och så, ja, tog ner och så gick inte Per. Då åkte jag dit och så hade jag med mig en flaska Mintu och så satt vi och pratade om det var som våren var på gång. Ja, just det. Och så var det just innan Liverpool. Ja. Okej. Okay. Då var det bra minne. Mm. Okej. Okay. Det var din... Två. Marmelad. Asså? Mm. Gillar du det? Ja, men sån här... jättefranska. Ja. En sån rosta. Och så ganska mycket smör, ost och sen marmelad på. Ja, det är gott. Det är fantastiskt gott. Det är väl inte så jättenyttigt, men ibland så är det... Ja. Det låter som en engelsk frukost. Mm. Gillar du rostat bröd? Men då kanske jag hade marmelade på. Ja, det är jag gillar också. Du är uppe på första plats. Ja, då kör vi Moving on up. Låten. Är det Curtis Mayfield? Ja, den är eller, nej, men både Primus Green och Curtis Mayfield. Fantastiskt bra. Sen finns det ju en till. Moving on up. Vad heter den? Moving on up, gissar jag. Ja, men vad heter gruppen? Nothing can stop us, moving on up. En sån disco-låt. Ja. Men det var på 90-talet, tror jag. Mm. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men både Curtis Mayfield och den där är otroligt bra. Alltså, Primal Scream. Ja. Och den är ju på... Screamadelica. Just det. Och sen... Vad heter plattan efter med Jaybird? Den heter ju Give Out But Don't Give Up. Mm. Var du inne på dem överhuvudtaget? Ja, i med den plattan skriver den kan jag följa aldrig förr. Nej. Jag lyssnar inte riktigt på, men just den och Jaybird var ju fantastiskt bra. Mm. Timrå leder med 3-1. Nej. Nej, det här var, vad heter det, förra när de spelade mot... Jag slog all tur med det. Första plats. Mammas nya kille. Ja. Har du lyssnat mycket på dem eller? Ja, en del. Men inte jättemycket. Men det var ju länge sedan, va? Eller släpper de fortfarande ut? Nej. Men de har ju... Vi ska få resera på någon show här i höst, tror jag. Ja. I september. Men att jag tror jag sett dem 4 gånger. Om det är okay. Eller vad jag gillar. Jo, men han är rolig, den där, vad heter han, Wretling. Ja, men jag gillar han som är lacken. Kommer inte ihåg. För de där i Magnus den kille och Klungan, de, man ser dem i vissa olika serier nu. Och den här killen, han jag kommer inte ihåg vad han heter. Men i alla fall, han tycker jag är roligt. Och Olof Wretling var ju, han var ju höjdhoppare. Man var nog ungdoms SM och sådär. Jaha. Han och Stefan Holm tävlar ihop. Okej. Och även han som jag tycker så rolig, han var ju en framgångsrik, var 800 meters löpare, 850 meter. Du känns säkert igen honom när ja. M för det. Snabbt och effektivt, för att ändå så blev det som typ en halvtimme. Ja, det är bra det. Bra jobbat. Mycket bra. Ja. Ha det bra. Hej. Kom ner och sätt dig vid bilen. Du ser så ensam och frusen ut. Ibland de vilsna stjärnorna. Jag har dig i mina händer, men jag kan inte ta med dig själv. Vi får väl träffas någon dag. Ena sidan vit och andra sidan svart. Månen lyser på oss i natt. Ena sidan ljus och andra sidan mörk. Månen lyser på oss i natt. Ena sidan vit och andra sidan svart. Månen lyser på oss i natt. Ena sidan ljus och andra sidan mörk. Månen lyser på oss i natt. Månen lyser på oss i natt.